neka ih neka budu sada na oprezu, jer mi smo na potezu. Prašinu digao, dok još kući nisam stigao. Neko me klevetao dok si bila sama, ne veruješ valjda glasinama. Neko me klevetao dok si bila sama, ne veruješ valjda glasinama. Poklapa se i mesto i vreme, pogodili nisu osobu kraj mene. Do detalja preneli ti sliku, samo ženskog društva nije bilo na vidiku. Špijuni su među nama, kvare našu idealnu vezu, a neka i neka budu sada na oprezu, jer mi smo na potezu. Sada na oprezu, jer mi smo na potezu. Neko ima jasnu nameru, paklenu nam kuje zaveru. Zažalit će jer se grubo šali, pod nogama sebi vatru pali. A veruj mi, zažalit će jer se grubo šali, pod nogama sebi vatru pali. Poklapa se i mesto i vreme, pogodili nisu osobu kraj mene. Do detalja preneli ti sliku, samo ženskog društva nije bilo na vidiku. Sada na ovo.